وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سبحانه وتعالى دخل النبي عليه الصلاة والسلام سر وذكر و چی زبا تالا غلب در کوما اگر کتا وصا فی الحال پا مکہ کی ایوازی سوید نپی جنی او خبلوان پردی طول دی گزائری او غرزیر غرزی دی لیکن دسی وخرات للوالا دی چی اللہ سبحانه و تعالی با داخلك ستا تابی کی منخات بشی عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. د دې مشرکین نه والله مؤمنان جوړ کی د څه خبره شي کوم چې به غلیظ کافر دی او د هدایت قابل نه دی دا الله سبحانه و تعالی ختم کی او د مقدس مکه نه به ورک کی. الله حکیم و علیم ذات دے دے بندگان و استعدادونا دا غیو زرون و تمعلوم دی چرا دا زرون دا توحید لائق دے دا دا ایمان لائق دے نا اللہ بکوا چھے او کم خلق چی اللہ تمعلوم دی چرا دا لائق ندی گندے دی بس آئیو دا اللہ توفیق نور کی پا غیر دا ایمان نستبوزی کنی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان تعظیم داعی او حادی هدایت کې اونکه انسان دا سه خپل دعوت او بیان والا دا سه خیر خوا انسان دا سه خپل اخلاق والا 100% صحیح خبره کول والا چې هیڅ قسم خدای او دروغ پکې نشته او هغه دعوت دې په یو سړي اثر نه کوي دا معلومی چې ډېر غټ بدبخت دی هغه انسان. نبی صلی الله علیه وسلم وعده کړو چې زه مکه با پتا پد حکوم او دا سه کې چې په عامه دنیا کې بستا دین غالب کوم دا الله وعده وا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الاده وعده سوره فتح کې کړی و چې دا دین به زبر ټول دینونو غالب وکوم. خلق به تعجب کوي چې دا به څنګه وشي فارس او روم باندې غلبه مشرکین د قریش زورور طاقت دینی او دنیوي دواړه طاقتونه ورسره دی او په دې باندې غلبه لري ګرانه خبره دې د وژنه وي د عام عربو به انتظار کاو ایمان به نه راوړ عام قبلو تر دې چې دا سره وي پریدو چرته غالب شي په خپل قوم باندې نو دا به د الله حق رسولي او که چرته مغلوب شي د خپل قوم د لاس اول شي بس یو مصیبت دې موږ به تخلاص نو ډیرو خلکو به ایمان نه راوړ سوچو خيار خلک به عقل من بو اغیب وقتی ایمان داوڑا چاچ وقتی ایمان داوڑا دا اغیب دیر گٹا کرده او چاچ روست ایمان داوڑا دا اغیب هم گٹا کرده دا پا لیکن دی مخکنو پا نسبت بانی کما کرده اللہ نصره خوکی چی زر حق ترازی حق لپا جلتی بانده رازی دس انسانان دا اللہ خوکی ابراہ چی و ابراہ دا اہل کتابو لیکن قریش اللہ پاغ بانده غالب اکڑلا او فتح دیو لور کڑلا د مرغان په وجه باندې برهه تبا کا نو عرب ته دا پته وځي دا قریش څوک نشواله زکه دا د کعبه منجوران دي د الله د کعبه خدمتګاران دي د الله ته محبوب خلک دي په دې چې څو غالب کیږي دا مدمی چې دغه سړی به د دیونه زید په حق باندې نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله الله له غلبه ورکړ عام خلک د دې وجه نه په دین کې داخله دي شروع شول کړي ستغه راضي عام الوفود هغه ته وایي مقصود دې خبره کې ده چې د الله سبحانه و تعالی وعده او چې څنګه له باور رسول الله صلی الله علیه وسلم په پټه د مکې د لپاره تیاری وکړ. مرګری تیار کړل پس داغه نه چی د خوځه حق به دی هغه کسان مراله او نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې دی خلکو موږ سره ظلم کړی دی وعده ما ته کړی دی تمه سمادت وکړه ابو سفیان به مدینه ته راغې د صلح بیت تازه کوله مضبوطه کوله او الله رب عزت نبی صلی الله علیه وسلم ته وهم کړی و یو درې ورځې مخکې هغه تیارې شروع کړې و عام خلکو ته لا پته نه و چې دا بس پروګرامي ابو بکر صدیق تم پته نه و روس ته مسلمانان ته پته ولګی دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمه اراده لري او فتح د مکې او رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړو چې الله پاک دې قریش ته چې زموږ خبر ونه رسیږي نو خبرې اللهم خذ العيون والاخبار جاسوسان او ټول خبرونه د قریش نه بند کړي چې زموږ هیڅ خبر ونه رسیږي چې موږ په ناصافي ورشو ولې چې ناصافي نه دشمن ته کمین نیول یا دشمن ته تیارې کړي ناوی کې نقصانات یو چې کله په ناصافي ورشي نو به اوی کې کامیابی وي الله رب عزت دا دعا داسې قبول کړله چې قریش ته بالکل خبر ونه رسیده تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ورنږدې ور ورسید او ځان کار کولې شروع کړ بیا یې ته پتا ولګا دا دعا داسې قبول شوه او هغه هغه په انتظار و چې راکې دې چې به موږ حمله وشي تجسس به کاو استخبارات طلبونه به کوله لیکن دومره وشي دا یقیني پته وته نه و چې دې وخت نبی صلی الله علیه وسلم به موږ حمله کوله ولا نبی صلی الله علیه وسلم وای د دې تکتیک نه کار واخ د الله رسول لکه څنګه چې نبی دې نه دسه د جنگونو په کارونه باندې پویاږي سادهګي دا پکې نه ولا که بعضی مجاهدینو کې دیو کې دا سادهګي وي یو ځای ترجمه چې جمعه ترجمه چې شل کسانو دې شاو سلوي کسانو بمباری پوښتې ټول است ختم کې دې سادهګي ته وګوره نو الله رسول علیه الصلاۃ والسلام امر وکړ چې هیڅ څوک با د مدینې نه بهر نه وځي تر هغه وخت پورې چې دا زمون فوج وتل نه وي یو ځای تر رسیدو هغه وخت پورې مدینې نه به یو کس نه وځي بهر نه د خلک راځي خیر ده د بهر نه اجازه خو د مدینې نه به څوک نه وځي دا یو څورځ پابندي خلافت د حکومت د نبی صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې د الله رسول د شي خلیفہ هم د حاکم هم ده دا د حیثیت او حیثیت د حاکم او حیثیت د نبوت یې نبوت حیثیت غالب وو او باندې څوکیداران ودرول د مدینې په لار باندې ان تم خلک ودرول چې څوک بهر وځي نسی دې د پاره چې قریش ته خبر ورنست په بل لار کې خلک ودرول په بل کې مختلف لار کې مسلمانان ودرول مجاهدین هغه ودرول چې څوک د مدینې نه بهر ونه وځي دا خبره پټوله د دې د خاطر په دې کې یو څوک کارونه اوس یو دا چې یو څوک کسان ته الله د ایمان توفیق ورک نبی صلی الله علیه وسلم و نیم زره فوج تیار کړو دی وخت کې په مدینه کې و نیم زره فوج دا تیارو د دې لپاره چې په مکه باندې حمله وکړي او غی ته خبر وشه چې مکه ته ځو په دې کې الله سبحانه و تعالی بنو سلمہ ته هدایت وکړي دا غی غره کې چولې و چې ایمان راوړل غواړي غی ایمان راوړو او زر شاه سواران د غیستر د اسونه نراله او مدینه تران نو تل ایمان راوړ نبی صلی الله علیه وسلم پای باندې خوشاله شه لکه دا نه فتح رااله زر کسان چې راشي یو غټ اری او اسو علی او تری ولای دا چې لکه زر ټینکونه چې راشي نبی صلی الله علیه وسلم ته بدی باندې سرور ملاو شه په دې کې دا عینه ابن حسن دا د غطفان قبلی مشرو لکه مخ کې چې مونږ ویلو نو دتم چا ویل چې لکه ګوره دا محمد رسول الله غالب کی بو یو ځای بل ځای ټول غینه ونی ولا د اسلام کې داخیدل پکار دی او به ورسته زیدل ناغه د سی یو وخت مخکې کول او بل ورسته کول نو په دې طریقې باندې ستراغه مدینې ته او هم په اسلام کې داخل شو ایمان راوړو خو دې خلکو باندې مشری دا صفت غالب وو د سی چې مشری وختله او د سی د دنیا عزت او دا بازی کسان دسی چې په بصیرت ایمان راوړي او بازی کله دسی وی چې په بصیرت نشه د پیسو لپاره یا د مال یا د دې لپاره هغه ایمان هم قبول لري چې د پیسو لپاره څوک راوړي رښتې به کوي نو وسره سم چې دا نه وي چې د پیسو لپاره ایمان نه وړي دل کزا ور کېږي دا به نه ویل هر چا له ایمان به قبول او بلکې خلکو له پیسې ور کول چې دا وخره او خان به خلکو له ور کول کله واقعاتو کې راځي دې لپاره چې دا سره په ایمان باندې مضبوط شي د خلکو د اسلام غم وسره په ایمان باندې کله کولو لپاره به مال ورکاو. نو دا موي په اسلام کې داخل شو خو ځان سي خپل قوم د خاص رانه وسلک کسانو سره حال نبی صلی الله علیه وسلم د په اسلام باندې خوشاله شي ځکه د قوم او د قبيله د غطفان قبيله مشر ده. هغه سره د چې په خنده غزا کې څلور زره فوج راوستي او د مسلمانانو د مقابله لپاره زر کسانې په خیبر کې يهود له ورکړي د نبی صلی الله علیه وسلم د مقابله لپاره الاحمق المطاع و تيقمقل سره وقوم تابعدار د فارس کې مجدی منګاون عام قوم او سمرګي شدید قبيله د د وجن په اسلام کې داخله شو. اغي من راوړو داسې باز نور قبایل لکه بنو تميم او تويل بنو تميم یو مشهور اقرع ابن حابس اگر هغه اغي من راوړو دا شاعر مو او نبی صلی الله علیه وسلم لراغه او احادیث کې راځي چې کله دا مدینه ته راغه نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې دنه وو. نو دا عرب خلکو باندې چې انده چې په ادب باندې ډېر نه پوهیدل لاول کی دا خروست اسلام شي ادب ورکې یسیل چې ادب نه ورکړه انسان ډېر ګډ وړي انسان ته چې کله د قران او د حدیث ادب به ملاو نشي دا ډېر بد اخلاق وي بد عمل یې اس باندې نه پوهی. نو دا اکرم نه حدیث مو راغلو نبی صلی الله علیه وسلم ته आवाज وکړه بهر نه आवाज وکړه به وخته بازه خلک ټیم نه پیژنې چې په سټیم کې ملاقات وکړ دې د 600 سټیم کې نه ندان به وخت راغې او आवाज وکړ یا محمد او خرج اے محمد علیه السلام ترا وزه او زه شاعر ما ان مدح زین و ان ذم شین زګره هغه سلام استغفر راغله ما چې څه د چا صفات وکما خسته کیږي او چې څه د چا بدی بیان کما بدرنګي یعنی زه د شاعر ما چې په شعرونو کې د سړي بدی ویما به ټول خلک بدی وای زما د چې خپل د جزره چا بدی ویما د بیا اخر ټول د بدی کار کوي او زه چې د چا صفات وکم به پرشته داغه خلک صفاتونه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورو ته د دپدی حرکت باندې خفه ولګ ناراض او چې دا ترتیب خنه دی او د اخلاق او وجنه سو ته نه ویلې صرف دا خبره ته وکړه چې ذاک الله دا تا چې کوم خبرو کړه دا د الله صفات دی الله چې د چا صفات وکړه هغه کستکی او الله چې د چا بدی بیان کړه هغه بدرنګي عرب چې ته بد ویل به ته پرشته بدی چې الله دا ته یو چې کینه وځي کله ټول دنیا راشه تا ته بد وای چې ته خوشاله شړای او الله تا ښه غني څوک دې بد کولې نشي او کله ټول دنیا ستا صفاتونه کې چې ته ډېر نیک شړای او ښه شړای یو ډیر خدمتګار او داو دا کمالي سه خوشاله الله بدی شولې اس کله پاکستان شي دې د وژن د باندې سیسن خلې چې دې غزان په ها هو باندې خسته کې لکه ها هو باندې نه خسته کې دین ځان کې راو والا په دې باندې ډول کې چې الله دې صفات شروع کو الله وی د اسما بنده کده ملائکه ته وای اسما پلانکه بنده پخ جبريل بنور ته وای دا پلانکه بنده د الله پخ ټول اسما کې الله د انسان د پر قبولیت واجی د مخلوق په ځای کې سمینه واجی دا طریقه او اختیار کا او الله د قران کریم دغه اتنه به راولې غلو الله سبحانه و تعالی دی ته د ادب ورک ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون سوچي استاد کوټه نه خو ته توازن کی دا به عقل دي اکثر به ولو ان صبروا دی له صبر پکارو حتا تخرج الیهم چې تب خپل تبر اوته ولی زما د پیغمبر په زبوې تاسو یو متیان می په زبوې می تکلیف کویا دی د وجه صحابه د ادب خسته نبی صلی الله علیه وسلم چې ودو نه بیره پاتاو و کې دي شو هیو تکی په خپل توبه غره پاتیدو کور کې به چې دنه आवाज به وته نه کاو چې رسول الله روزه کارم در سره انتظار به کاو دا غد وتل وخت معلومه وي کې براواته نبی به وسه خلق ملاوي د الله خپل حاجتونه به مطالبه به کاول نبی صلی الله علیه وسلم اوقات تقسیم کړی خپل سه عبادت له ور کړی و عبادت به کې کاو د خلکو خدمت او تربیت به کاو او ور سره تعلیم به مرکاو خلکو دا مشورې به کاول نو دا ادب الله سبحانه و تعالی ولا ورکه چې دا سم کاوي به صبر کارواله او کوم کسان چې د نبی رسول الله ادب کې دغه صفاتونه او کسوت حجرات الله دې په فرړه لګل نو دا قران نه حبس اورا د ایمان راوړو او دا ویل چې بنو تمیز ما تابع دي بس هغه به ایمان راوړي او څه کسان به ایمان راوړي نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې خوشاله شه دار د فتح نه مخکې فتح راغلی دا د فتح نه مخکې فتح نو د دې خلکو دراتک د وجنه تقریبا لزره فوج تیار شه و نیم زره مکه ته شي او دا د دو نیم زره کسان وسره نوی مسلمانان دا په دې فوج کې داخل شي. دا حدیث دلیل له دې خبره باندې چې د جهاد د پاره لکه بعضی صوفیا وای او یا کاله تربیت بکین به بریسه و جهاد شروع کړي چې او یا کاله د ایمان تربیت دی وشن ریسه چې بډا شولې او ته د لاس کې د سره پیدا نه به جهاد شروع کړي وای نو دا غلطه خبره ده باطل ده لکه د دې واقعي نه بریسه تاسو غوړي جهاد نن د ایمان راوړل به غاله به شروع کړي او دا جهاد د تربیت ذریعہ ده بده کې د سړي تربیت کیږي کله چې صحیح مشران دي سړي سره جهاد دا دغه مدرسه دا چې بده کې ایمان هم جوړيږي بده کې اعمال هم جوړيږي بده کې اخلاق په دومره بچ اسمن په دې زمانه کې لګ نقصانات پکې ودی زګه د مشرانو د بازه نقصانات د واجن کني دي کې انتهایی خیر ده الله دا رسول کې خیر ویل ده دا به خیره کار نه ده نو دا کسان امران سواخه د ځوانو چې تاسو مدینه کې کین لګ تربیت وکي یو څلور میاشتې یو کال یا دو کال تیر کړي دلته چې خشي به ورسته تاسو به زګه تاسو لا تربیت نه لشه د ځوانو ویل د ځوانو سواخه په دې کې بل واقع رااله هغه دا چې یو صحابي دی حاتب دا غنم دی حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه بدري صحابي دی ډېر چت مؤمن دی او د مؤمنانو کله لغزشات کیږي لغزش اجتهاد کې خطا کیږي او غلط خبره تر وځي د په زړه کې ویل جره د مکی والا تا خو خبرونه بند ټوله هیڅ خبر نه ورسی زبر د څه کار وکم چې یو خبر باغی تور ولېګم په دې خبر کې بس ما فیاده دا وشي چې التزما خزه دا بچی می دي او زله د قریش نه خپل نه ما بلکې د قریش سره پیوسته ما دا ملصق بالقریش ملصق به شاته چې د بل قوم براغلی او په دې قوم کې به ځان ورنه نه ایستو نو د نبی صلی الله علیه وسلم دا نور مرګري چې مهاجرین دا غی په مکه کې بچی پاتې شي او خزه خو خپلوانی مو نا خپلوان کافرانو به د دې ماشومان او زنانو حفاظت کاوه الکه لازم د اورور خزه د داسمو راره د سوته مو یاوه نه حفاظت بکیه دا سلام مسلمان شوی د تل مدینه ته به دې څه کوي د هغه حفاظت بکیه دوی ویل چې رزما د کجو د بچو د حفاظت څوک نو پر دې سړیو باندې خلک زما خزه بچو د زرونه ورکول نو ما اراده وکړه چې دې نه به یو پټ خبر باغی ته ورولېګم نو دا قریش به خوشاله شي ما نه به خوشاله شي چې خوشاله شي زما خزه ته بس نه وای او بچو ته بس نه وای دا ګمان به کیچره دا کې نسبنګ مرګره ده په مدینه کې ده دا اجتهاد او کله خپل کړي د بچو د حفاظت د لپاره قریش ته حل وای نبی صلی الله علیه وسلم الله واکره چې الله زموږ خبر ونه رسې او څوکیداران یې ودرولې دي چې ګره تاسو بهر څوک پرې نه دی چې مکی ته لړ نه شي د دې مخې نه فائدہ واخست غلطه فائدہ پدې کې وخت یې ولیکو په خط کې دا خبره ولیکل چې د حاتب مې بل تعال در په دا خط ده الا وناس من المشرکین المشرکان مشران ته دا خط له در کومه د دې لپاره چې زه تاسو له خبر در کوم په بازي کار در رسول الله صلی الله علیه وسلم غدار چې عملی ته تیاری در باندې کیو عمله در باندې کیدو والا صرف دمر خبره وته ولې دا خبره ولیکل د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف مطلب نو د اسلام سپکواله په ځړه کې نو سره دو خبرې زړه کې یو دانه چې د خدای د بچو حفاظت د زړه کې راغلی و چې د دې حفاظت وشي په کار دا و چې دې کې د الله توکل کړه او د نبی رسول الله سلام دا جاسوسي نه وکړه نو دا کار ته نقصان وشو لغزش او کټای ته وشو دین د زړه کې دا راغلی و چې را نبی رسول الله خوښند الله رسول الله غلبه ورکړي مشرکان ته کوم شل کړه خبر ورولې غوغه پیسې نه شي غالبه کېدلې د الله نبی له وکړه به نظم دا خبره غیله ورکوله دا دغیر پردونه پیدا من نه دی اسی خبر بوله ورکو زما پیدا به وشو دغی پیدا شم نکی زه کې دا اجتهاد راغله او خدای اجتهاد خطا غلط ته ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره پټی او دای کار کوي اوس دا خط بسنګ ورسایل ته د هغره خبره ده وای د مکه نه یو زنانه راغله وا چې د عبدالمطلب ده دغه نه واده وینځ نه واده عبدالمطلب بچو د وینځ نه واده نبی صلی الله علیه وسلم د خپلوان نه ساره دا غینوم و دا مدینه تر هغه له په دې زمانه کې نو دا حاتب لاړو دا غی سره پټ یو ځای کې خبره وکړه چې تاسو مکی والا مکی ته زی تاسو نه منه کوي زنه نه زبر له خدر کوم دا وې سم مکی ته ا د مشرک د په دې زمانه کې نو خدای ولا ورک او هغه ته امر وکړ چې په دې لار باندې وځه چې دا د مکی والا لار نه ده په بل سره باندې وځه چې داخله در باندې ګمان ونه کی نو زاده مدینه نه په بل سره باندې وځه لکه د مکی لار هغه نه و د بیروست په وړاندې چې لاړ نو به مکی طرف ته راځي دا خطی چی ویولن پا دی کی اللہ سبحانه و تعالی جبریل علیہ السلام راولی اگا دا اللہ حفاظت دے تربیت دے جبریل علیہ السلام چراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے خبر ورکا چی حاتب دقشان خط لے گلے او یو زنانه سره ده او دا زنانه روانه ده پروزه تی خواه خلاقه شد پا جلتهی بانی صحابه رو لگه چی داغه کسان اغیی تا رو رسی که و داغه نداخت وایلی رسول اللہ سم پا جلتهی بانی دا دری مجاهدین تیار کرو چاگا مندی والا و دا سن والا همو او تکر مجاهدین یو علی بن ابی طالب رسولانه او چو مشهور کرر مجاهد او بل مقداد بن اسود چه مشهور شان سوار ده نبی علیہ السلام ده بل ابو مرثد الغنوی ده دری صحابه باز روایتونه که زبیر من عوام واسه مرگره ده زبیر سلور کسانه وله چه تاسو لارشی او ده غزان خط راوله نوری سو تاونه که تاسو سو کئی زغانم لکی یا سو کئی صرف خط خبره و تاوه دی پا جلتی بانه لار چه ورسی ده روزه ده خاخ علاقه تا پرشتی بانه زغانه پا امده علاقه که روانه و لکه څنګه چې د الله نبی خبر ورکړی دی او دا ځین نیمه خسره مکه ځای کې روانه زنانه ته یو خطر راکوه ناغي انکار وکړي چې ما څو خط نشته وای راکا وای نشته دی زور زاریو ته کوله جنان کړه خط ګوتې مل نور لږه زنانه ده هغه انکار کوي چې ما څو خط نشته دی دا چا تاسو آسی ویلې وای بازي مرګري وی چې کې دې خط وسره نه علی رضی اللہ عنہ توجہ کړل چې محمد رسول الله وجه خط وسره دین ورته نبی رسول الله خبره شد هغه زر توجه پیدا شو چې دا خو نبوی خبره ده چې خبره نه ده د الله نبی چې خبره وو چې هغه ابدا درو چې دل نه شي دا ټول دنیا په دې بل طرف شي هغه درو کیږي نه خطا کیږي نه یو خبره به د ظاهری مشاهدین هم خلاف وي خدای الله نبی وجه ده شد اقا شان دی بي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله عدوا مرض دی چې نه بل چاته نه نقل کیږي ډاکټران وایو مرزونه نقل کی بعضی وای پلانکی امراض متعدیه دي نقل کی موږ یو دا دروغ وای د الله رسول چې مرز نه نقل کی په دې باندې یقین ولا ټی وی ولا ست شریخ ورا کوا کینسر ولا سره کوا زو کم ولا سره باندې لګی د الله په اذن سره مگر انشاء الله اراده کړی په تا باندې لګی دا غنه په غیر اندر باندې لګول شي فمن اعدل اول یو عربي ویل چې رسول الله ته دا خبره کې او خان صفا دلته و کی هغه خارختی راشدی پر ځانو مګی د ټریس ته خارختی نشي نو یو فرمایل فمن عدل اول فدی اول باندې دا خارخ نشا و لگا هغه باندې الله ابتدان لګول دی فدی باندې دا خارخ ابتدان انشاء الله لګي هغه اراده کړی دی دا خارخ دا مثال شو دا چې بشمار مثال نور ډیر زیات چې الله نبی خبره کړی دا د خلکو ذهن نور رسیږي نو موږ هغه منو کز موږ ذهن نور رسیږي او کنه نور رسیږي عقل زموږ منی کني منی قبر کې عذاب دی موږ یو بالکل اگر کدا قبر څنګه زید اگر کدی قبر کې کڼکی به څنګه راکولويږي دا سړی به څنګه کینی دا ملائک به څنګه ورکوځيږي دا ټول پروګرامونو ساکل کې نه راځي لیکن د الله رسول یې دا ټول شي نشته نو یې صحیح د ایمان هم دی ته وایي ایمان بل غیب دی و کې ایمان بل غیب په ډیر انسانانو کې نشته ډیر خلکو یې کومه خبره ده یو ځین ورسېد مانی سنسي تایید کاو مانی کچرته نه کاونو نه مانی خبره انکار کوي په دې سره کافر کیږي نہ قران او حدیث د الله رسول خبره تبا تسلیمي برابر خبره ده کاغه استاذین او عقل او رسیه وکنه مزید وجه صحابه سر متوجی شو چې بالکل الله خدای الله د نبی خبره نو خځه دې چې خطر راکا نو ول تاسو مخ واړه وای نو دې مخ واړه نو دې دا بڑا راکو لاو کله په دې بڑا کې دنه دې پرتو راخ کې دنه دا خط نه نيستو یو حدیث کې راغلی دی د حجزین او راویس خو به موږ نه کړي چې هغه دې ورکی بې مې چې ما څه خبر نشته ما خو دغه ولټه راوټه خو نشته دا خطي کې خو د پکوسې کې دن نه نشته اختو کې کې خو ځکه حدیث کې راځي کله راځي د بډې نه راوي څه کله بل حدیث کې راځي د اختو نه راوي څه اولې د بډې نه اختو کې کې خو د بیرستا صحابه د دم کې ور علي رضی الله عنه چې یا به خطر کې یاد نه جامع و بس کمیس پرته د نو بس وسنګ دی فقره بس هغه ویری دل نو اختیج ولا او کتل علی رضا نه پای کې دنه خطر و امام بخاری رحمت الله دی حدیث نه دا استدلال کړی دی چې د څه کله کله کافر انسان زنانه چې دغه شان ضروري و او داغه سه جاسوسي وسړې بربندول نه مشي دا یو فوت کتل شي دا غندم ته کتل شي چې کوم عورت ته د ضرورت د وجنه شي باندې ګوري او چې کله ضرورت یې نه کتل شي لکه دا صورت اختی ولا وی ولا ټول خدي تراوی زنانه پرې فدره خدي ته واپس ته واپس راوړو سارا چوا دلانا مکی دزان ورسو خد چه کلاران نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ناس ترے صحابہ مستنیستی دی پا دی انتظار دی جوز با مرگیری جائزی چرال یو کس لیا خط ورکا ولولا پای که داری کلی که دا خط دی دا حاتیو نبی بلتعا دا طرف و مشرکانو تا داویا ماشی تاسو بای نبی رسم عمل لکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماشی ما حاضر یا حاتیو دا چشل دا خط دی ولی لگل تحقیق کیا ناغل یا رسول اللہ تعجل علیہ جلتی بنک زمان لگا خبر وانا نبی روستا چیسا پیسلے کی پا ما بان دا کار چی ما کڑے دینا ما فعلت ذالکا کفرن ارتداد ولا رضان بالکفر نه مرتد مد اسلام نه نه کفر باندې راځي ما نه د کافرانو سره مینه شته ده د دې د وژنه ما دا نه ده کړه ځکه نه کافر مو یا کفر کني کو خو ما صرف د دې د وژنه ما کړه ده چې وانما انا كنت ملصقا في قريش زده قريش نه نوما اپای چې دن اور نه وته نه ما دا خدید پر ور لګو چې ما دا خزیو ته بچول شنه حفاظت کی او احسان مو سره کاوه استاد دې نور عمر ګورو خپل تخ پروان شته دې د غیده خزو د بچو حفاظت کیږي از ما څوک نو نه ودی وجه ما دا کار کړی دی رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اما هذا فقط صدقكم اته حاتبه مې بیل تعدن خبرې لشته دا دروغ نه دی دا سره نه کافر دې نه مرتد دې اسلام نه او دا کارونه چې کړی دي نو ټیک دا په یو غلط نیت باندې کړی دي په یو غلط اراده نه غلط اجتهاد کړی دی خو ځا دا معاف شو حاصل ده حدیث ده چه سړي رښتیا ویلونه سو ته مو عمر رضی الله عنه فرمایي یا رسول الله هغه همیشه د الله په امر کې سخت سره دعني اضرب عنق هذا المنافق یا رسول الله ما پرې د څلو طرف ته لاله ما دا سره په څلو باندې وال لري سختي په څلو باندې وا ما چې د دې سر دی یو ځای کې گزار کوم دا په بل ځای کې پاتې شي فإنه قد خان الله ورسوله والله رسول سي خيانت کړه دا هټ مجرم سوال لاله چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی رښتیا وایي به عمر رضی الله عنه جنا دا منافق دی او دا زوام او وجنه ما پرې ده دا خبره د ولي کولا نو دا هغه جواب ده چې عمر رضی الله عنه یا قران دې نه ستو پدی مجمع کې قران دې نه ستو نبی صلی الله علیه وسلم چې دا خبره وکړي چې سړی رښتیا وایي دا خبره عمر رضی الله عنه اورېدله او یا په دې وجه باندې چې ډېر غصه کې راغله سړی چې ډېر غصه کې شنه په خبره پوهې نه شي هغه کې د الله لپاره غوسه ډیره زیاته وه نو چې دا غوسه وکړله نو د هغې د وجه نه د نبی صلی الله علیه وسلم د دې خبر نه خبر نشه د دې غوسې د وجه نه دا خبره کړه او یاد ده چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم وزیر دی وزیر او د وزیرانو طریقه ده چې بادشاهانو ته مشورې ورکوي عمر رضی الله عنه مشیر در رسول الله صلی الله علیه وسلم مشورې به ورکوله دا هغه غره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم نرم سره ده او دا مجرم دی معاف کوي وس احسان سره کوي دا د معاف کولو لایق نه ده دا د وجلو لایق دا د مشورې په طریقه باندې خبره ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے لہ چه عمر وما یدریکا تا تا صفت دا لعل اللہ اطلع الى اہل بدر اللہ رب العزت بدرینو تا خبر ورکڑے دے دا بدر غزا کی چکم مسلمانان حضر شیو وطولو تے خبر ورکڑے دے چه انی قد غفرت لکوم یا بدرینو تاس تا ما بخنک لئے اعملو ما شیطن فقد غفرت لکوم تاسو چه تعمل وکی هر گناہ وکی ما دا بدر دا غزا دا وجن تاس تا ما بخڑے دا اداهم انه قد شهد بدر دا حاتبه بل تعن بدری صحابی دی دا هډی لیو چت مومن دی بدر کې حاضر شوی دا الله دا تمخینی رسنی ګناونه معاف کړي چې دا خبره وکړه عمر رضی الله عنه باندې ډیر سر وکړه وای فبکا عمر عمر رضی الله عنه وجړلې په خبره دا جړې دوه جیوی او دا وجه چې زخم بدری صحابی مچ الله پاک مون صدا احسان کړه او بلدار چې مسلمان په باره کې مالګه سخت خبره وکړه دا جړې دا دوه جیوی عمر رضی الله عنه په دې وجه بجړاش د دې حدیث نه خفه ده مستری کی بعض غلطه غلطه فائدہ لري غلطه فائدہ دي بعض خلکو عکس سره وای د کافر د پاره کچا جاسوسي وکړل نو خیر ده وجنی به امنه چکر مسلمانی او اصله مسلمانی سابېږي کافر نه ده دا دلیل چې چا د دې حدیث نه نیولې دا ډېر غلط کاری کړه زمونږ د زمانه جاسوسانو د حاتب مې به بل تعاد د جاسوسۍ په مابین کې ډیر فرق د زمکه د اسمان زموږ په زمانه کې جاسوسان چې دی او په دې شری چې د کافرانو سترګي دي سترګي یو وړاندې دي د سترګي دی به د خپل جاسوسۍ باندې پیسې اخلي دا د دیو هغه شغل له شغل دی عمل دی وظیفه ده وظیفه مقرره کړې ده ولا پیسې به اخلي په باندې او د مسلمانانو د قتل لپاره لګې دي سیمان کې دي او امریکایان جازونه روچته او درز د مسلمانانو وایسه دا خواندم دی ولي کن امریکایان خدا کار نشي کولای تر سوجي دي جاسوس مکه را سیم نه چواله نه دا قاتلانم دي دا کافرانم دي دا مرتدم دي د اسلام نه دا واجب القتلم دي او دا د سر د طرف ده الله یقدي د دې حکم دا ده په دې کې شک شوبه نشته موږ په دې 50 نه زیات دلایل الله په فضل سره پیښ کولای شو چې دا کافر دي دا جاسوس او حاتبی می ببل تعش دی هغه تم ګور عمر رضی الله عنه منافق هم ویل دی په دې حدیث او دا ویل دی چې دا د الله رسول خائن دی او دا ویل دی چې څټ وایلی دی خو نبی صلی الله علیه وسلم منک د دین منه نه کوي چې دا منافق د تول وی او دا خبره ویل کې دین منه نه کوي صرف دا غي بل عذر بیان کو هغه دا دی چې دا بدری صحابي دی او بدر والا ته الله بخنه کړی دا د دې خصوصیت دی بل دا چې دا حاتبی می ببل تعش دا وظیفه نه و چې همیشه مشرکان ته بجاست چو د دا وظیفه نه و چې همیشه مشرکان ته جاسوسي کوله جاسوس په مدینه کې نشته د څه نه و یو ورځ د ورځې نه پټول عمر کې دا خدای شوې ده د خدای په شګل او اجتهادي خدای ده اجتهاد کړو چې نبی رسول الله سم غالبه کی او د خځو د بچو د حفاظت د خاطر مشرکین له خبر سره ورکول چې نبی رسول الله حمله در باندې کی فقط دومره خبره ورکړه او په دې کفر باندې راضی نه دي او دی واکه خلک د دې کافرانو په غلبه باندې خوشاله دي د جاسوس په خوشاله چې دا غالب شي بس ملک بجوړ شي سره ګونه بجوړ شي ډالرې برادری شي پیسې به دای غره شي اسلام هیڅ غم سره نه دا یقیني کافر او حاتبی مې به بل تعاف دې باندې ګناګار شو دی لیکن الله سبحانه وتعالی به خلک دې د بدر د غزا د وجنا الله سوره منتهنه په دې کې راولې غلا سوره منتهنه کې موضوع دا ده چې د الله د دشمنانو برائت وکړي الله چې چرته دشمنان دا اینه برائت وکي دایي څه دوستي مې کوي د برائت به خپل خاص خاص صورتونه دی په شکل باندې برائت کې چا یا ډول پکاره دي چې سړی ته یاد نه وي چټي برائتونه کوي هغه مې په نقصان کې واقع شي با شاید دي چې مسلمانان نه برائت کې د کافر نه کوي دي نه د کافر نه برائت او د برائت مطلب دا دی چې دوستي به سن کړي کوم محبت ملره که هر بي کافر د جنگ به وسکه که هر بي نه وناسي کنا سه پاسې دې شو خبره تر اوسه کولې چې زره کې به دشمن غني لګي سو دې مونته نه کې الله دا تقسیم کړی عدت ای ویل چې ایو الذین آمنوا یا مؤمنانو لا تتخذوا عدو و عدوکم اولیاء دا زما دشمنان دي تاسو هم دي دا ولي تاسو به دوستي نه سي تلقون الیهم بالموده دا دوستي ختمه ور لګي و تا وقد کفروا بما جاءکم من الحق اسلام ګره نه مې توحید نه مې یخرجون الرسول پیغمبر دې استلې و یاکم تاسو می استلې است ان تؤمنوا بالله ربکم فالله ایمان لا وړه دې نو تاسو کې څه نقصان دي چې تاسو وباسي د مکه ان كنتم خالصم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاه ده الله رد تغسيل الفاز اور تربیته بده چنه کار کته و جهاد ته پاره وته له اسما ده رضا ده پاره وته نه ودی ذکر کبیم لا کارو که گمراهان بشی او خزو بچی بدل په قیامت کیس بیا ده درنه کی الله بده نه جدا کی هغه به یوزه ته بوجه ثواب به بلزه ته بوجه وره سخت پیدی بیان کا به فرمان چې ابراهیم علیه السلام عبرت واله او داغه ده تابعدارونه ابراهیم علیه السلام یوازې لکه مرګ لري وسره دي طور کافران ته اعلان کوم استاد نه براءه ان براءه منکم و مما تعبدون من دون الله استاد نه بری استاد معبودان کفرنا بكم نمنو تاسو کافر تعبد من نمن منکرین دی عزیز ولی مزوری منګا په باطل کې د چا سره نه کوو و بدا بینه و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده چې توحید تر کې صحیح نه راغله بس تاسو وران ابراهيم رسول الله صرف لار ته ویلو چې دا استغفرنا لك او داغي تابعداري وي مکه وي الله فرمای ابراهيم رسول الله دعا طلب کړو او دعاګانې ول الله ذکر او دعا کوي چې الله درسره مدد وکړي په الله توکل وکړي په خاطر باندې توکل مکه چې زبدا کارو کوم به دې بس ما کارو شي الله ته ځان وسپار ډیر ښه استه عبرت الله ول اور دا واقع به قرار او حتی نه به بلتا بچ په دې وجه وس په دا قانون نه چې سره جاسوسي کوي او هغه دی باندې چې پرې فضل کې د دې مثال زموږ ځین کې د سر ازید دي حاتم دا چې تاسو ته دوه وران شوې ده خلک وای په یو لار باندې کافر روان دي د مجاهدین په سر روان دي مثلا عمله پکې یو مسلمان په یو لار کې ولاړ لري فکر یې نه ده دی کافر ته ته پوسو کې دا کسان په کوم طرف باندې لاړ نو دا اشاره وکړي چې د سلاړ صرف دمره اشاره وکړي روسته فکر راشي چې لکه دا کافر دی او د مسلمانانو په څیر روان دی او په هغه باندې حمله کوي او د ایمان والا ختمه دا ماسو چالو کې د اشاره ما ورکواله به په دې په ایمان هم چې دې غلط کار مې وکړ او ډېر خوشی کار مې وکړ ولې ما دې ته دا ویل چې په دې لړ چلی دا ما ته ویل نه په دې خبره باندې دا مسلمان کافر کیږي نه ځکه روسته په ایمان هم دی یو اشاره په قطر کړی چې په دې لړتلې نو دې حاتم بن ببلتا په دغه درجه کې جاسوسي کړل یو کافر دی مسلمان په رواني او دا د سر اشاره ورګي چې دشه دومره درجه کې او یو دا وسنۍ جاسوسي د وردان پیر شه نو دا واقع به ذکراله په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم سره د خپل مرګور نه د مدینې نه اوه په رمضان کې د رمضان میاشت په رمضان ته جهادونه مشت او دا مسلې د پټولو لپاره نبی صلی الله علیه وسلم ولاشه سریه ولېګله چا مخکې مونږ بیان کړو سریه ته اذن متوي دای ولا کوه ګټه یو سریه لېګلې و د دې لپاره چې دا خبره پټش چ خلک دا ګمانو کې چې نبی رسول دې طرف ته روان دي پای کې چې هغه صحابي سلام چولې او به مسلمان وجلې او ګړو بزوده پاره او الله قران کې به حکم راوړل کېده چې مکه وای به دې ته خبر وشه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین به په سرسته وره نبی رسول سم چې د مدینې نه وته سره د لزر فوج نو دا الله نبی دې تقسیم ولا وک دا فوج یې پنځه تقسیم کله کسان چې د جنگانو طریقه ده میمنۃ الجیش او میسرۃ الجیش او مقدمۃ الجیش او خلف الجیش او قلب الجیش او مختلف قبیلی دا هر قبیلی خپل مشر مقرر دا دې لپاره چې هغه خپل قبیلی مشر تابعداری خکی قبل څو به مقرر کې به دا تابعداری سمونه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ارتیا ډیر زیاته دا هر قبیلی خپل د مزینه قبیلی خپل نعمان می مقررین مقرر کو او اسلم قبیلی باندې جدا مشر مقرر کو اپا سلیم منی جدا مشر مقرر که جوهینه منی جدا مقرر که غطفان منی جدا چه پایی که غطفان غطق قبله ده پایی که ده وڑی قبله ده او رسول اللہ صلی اللہ ده مهاجرین و ده انصارو اگه کتایب چهو ده اگه دستی ده فوش پل ده اگه مشرو او مدینه بانی ابو رحم الغفاری پن من صحابی اگه نائب مقرر که چطبا مسجد نبوی که منزونه ورکه ندا کاری کاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اتا روجه مونی ولا تردی چی کدید علاقی تا ورسید اللہ او مشرکین تا دسر خبر نشت حال دا چه ورسید اللہ روجه ما تکلالا در رمضان منشوه و اللسم در رمضان ده لسم منی وطلی و اللسم منی دا غزی تا ورسید تک اللہ لیلار ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم روجه ما تک عام مسلمانان مسلم ما تکلالا دغه معلومی دا چې په سفر کې روزنه ولیم شي ماته ولیم شي دواړه کولای شي د رمضان روزه ما ته کړه سفر کې روزنه ولیم شته او ماته ولیم شته دواړه کمی چې سړی خوښ وي او کومه ته اسانه مره زهنان علاقه ده چې ورسه ده وای په دې کې دا غه طرف عباس رضی الله عنه او دا غه سره کور ولای دی او مسلمانان شوی دی وس او هجرت کړه مدینه سره روان دي عباس رضی الله عنه سره د خپل اهل نه مدینه ته روان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویل دغه چرته زه مخ مسلمان شوم مخکې نه د مسلمانې د ډیر مایل او د اسلام دعوی به هم کولی خو اوس پرې لا مهاجر شوی نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه مو ثبته واپس د جهاد لپاره هغه ځان سوا خسته چرته بیت واپس مکه ته ځکه مکه باندې حمله ده عباس رضی الله عنه د مصرش پدې کې ابو علاقه چې کله دی رسیدلې و نه پدې کې ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب د نبی صلی الله علیه وسلم د تر د زیږی ابو سفیان نومو د بل ابو سفیان د ابو سفیان الحارث حارث عبد المطلب زیږی د عبد الله اورور ده و اذاد التراغه او عبد الله ابن ابي اميه چې دین د اسلام اراده و نبی صلی الله علیه وسلم چې دې سره ملاقات وشونه لاول کې ته اعتراض وکم خې ته واړه زکه دی وانه خلکو چې الله نبی ته به ډېر سخت زره ورکاو کنځلې به کوي او ډېر فاحش الفاظ به وته الله نبی ته انتهایی عذاب وکم کړي دې دواړو نه شریان ډېر سره روان ډېرو ولې نه کېږي چې دې سره به اتو چې د دې د شر د وژن نو ام سلمی رضی الله عنها او ته یې یا رسول الله لا یکن ابن عمك وابن عمتك اشقى الناس بك یو دې ترور زیکي یو بل ترز زیکي دا ولې ته بدبخته کې چې ته دې سره بیاتونه کې یو دیو اسلام طرف تر ازي او تی اسلام قبول نه کې خدا به بدبختش نور خلک بر ازي من بر اوړي خپلوان بچري هغه جهنم ته روان مشوره ورکړه نبی صلی الله علیه وسلم د شي اخلاق کې ډېر اوچت انداز باندې او علی رضا نو موی دغه تویله ابو سفیان ته ابو سفیان الحارث ته چته لاشو نبی رسول الله سلام ته د یوسف علیه السلام د ورونو خبره وکړه دا هغه عادت دا چې هغه هر چا نظام د پاسه کوي په خاخ لا خوږي د یوسف علیه السلام نظام د پاسه کوي په خاخ لا خوږي نو دا ورانګه نو دا چې وته ویلې چې تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين الله تعالی غروانه در کوم خطا کارو پس شیرونه مت ویلې ودلني على الله من ترته كل مترلي هغه چا ما ته الله نو کوده چې ما شړلې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم شړلې وو ظلمون په کړه زه ته خدا اوس مونږ ته الله راکي نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایي چې الله تسلیم علیکم اليوم تاسو زنه ملامت کوم زه الله ته بخنه وښ او بیا چې وسو کاږي ایمان راوړ او به دا چې په خمو مسلمانانو چې پر ایمان نه وړل نو دا چې متزفزب بنو چې کفر او اسلام په منځ کې استپات چې لکه څنګه عام مسلمانان دي چې اسلام نن په پروت دی خو سي اسلام پکې نشته نه کافرین نه مسلمانان اسی منځ کې پاتې شي دا د دې کله کوم ایمان بیرو به بسې په کې وردا خېدل توحید به چې قبول کو سیم واحدین او شرک به نه کاو د رسول الله تعالی دری به چې شروق را به به رسمنه رواجونه یو شیم نه کاو بدعتونه مدعتونه تقلیدونه به شی به نه کاو ازون دي مسلمان یو د نبی رسول مقابله کې د بل سره رانی ولې دا مرزونه اوس په دې وخت کې ډېر زیات دي ځکه د صحابه په شان مددونه شو دا د مسلمانو چې دغه د حیا د وجه د الله رسول ته برز شي کتل نه دا هغه مختوی چې به کتل نو کلم دا غمه خو د نو لیدره د لري حیا د واجنا سر به وروه ته کته د نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس او انتهای ته به دارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د نبی اوسه به ډیره مینم پیدا شوی وا او د جنت ګوې مولا ورکړو چې دا جنت دی او دا فرمایلی چې حمزه خو زما تر شوی چې د ابو سفیان کې به الله داغه په ځای باندې ایواز واچي دا به داغه په ځای کار ورکړي کله چې دا وفات کيده په بشور په ځای جړلې د ابو سفیان الحارث حسین دوه دوی مې جوړای لا تبکو فوالله ما تکلمت بخطیئه مذ اسلمت قسم بالله چې ما کله ایمان نه وړه دا غوړې نن ورځ پورې ما د ګناه یو خبره نه دا کړې دا زندگی د اسلام چې رسما دا مډیره صفات یې راکړې ځان یې ما زه ان شاء الله سره کامیاب یم انسان ته بدل لګی چې کله مرید الله سره بشیر ولا راځي نو دا مسلمان به اگر اس طرح ازی غزا دا خنین کی بے دا اللہ دا نبی صدر کلک کو لارو چی دا آغا اگر دا قچری محار دنی ولی و آغا بادر صدر مو دا دم ایمان پر کرا دا پا لارا کیا بلا پا دا حرالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانو تردیش دا غطا ورسید مر زہران تا ورسید مر زہران مکی تا دا اسپان نبرا قریب زیده نو په دې کې رسول الله سم دا وختل چې اوس پوره شو تاسو خبر وشه وې دي زامر کار کول نو په دې کې وې دي ټول مسلمانان دی ویلې د شپې چې تاسو ورونه بلک دا عرب عادت دا شورونه وی بلول نو په دې کې وې دي لزر کسانو ورونه بلکاو نو چې یو کې به ور بلکیو بلیم بلکیو بلیم بلی دا ټول علاقه چې و د ورونه ډکاوه خلکو د پته ورګې چې دا څنګه غټ فوج دونه غټ فوج او دونه دې ماسکر دا خو په هغه زمانه کې ډېر کم کم چرته پیدا کېده دا څوک دي مکه والا چې دی لا غافل دي خو لیکن د جاسوسۍ لپاره به خلق را لېګل لار به ساره را سالره نه دی وای ابو سفیان ابن حرب چې مشهور د نبی صلی الله علیه وسلم دشمن مقابله والا دا راوته ده او حکیم ابن حزام چې دی وکه کافر ده دا دور مسلمانان شوی دي او بدل ابن زرقا په نوم باندې درې کسان دارا وته جاسوسي کوله په دې کې عباس رضی الله عنه چې وای د نبی صلی الله علیه وسلم قشره واخستله او ته مکی له خبر ورکاو چې د الله نبی در باندې روان دي او عمله در باندې کوي اخ خلکو تسلیم شي که تسلیم نشي او جنگ می اختیار کړ کېږي په دې خبر قوم باندې مهربانه در سره په خپل قوم مهربانه وي چې دې ته خیر او فایده ورسي او چې ایمان راوړل کنه کنه ایمان راوړل له غوړه دي په نسبت د دې چې جنگ وي نو دا عباس رضی الله عنه چې د شپې روانو او د نبی صلی الله علیه وسلم قشره ورسره ده نو دې کې د دې طریقې سره خبرې واورید په تیار کې چرته نه استه وایي او دا کې خو وی پی جان چې دا ابو سفیان هغه ته आवाज وکړ چې لکه ته ابو سفیان هغه له او په تاب الفضل عباس او یوز عباس څه پروګرام دی ولکه د نبی صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله راغی او لزر فوج وسره ده او مکه چې د هلاکی دو والا ده او ما ته پته ده چې ستا کتابانی لاس بشو تی ونی ولی دوانه ده لسط پره کئی ستا لخو لاول سط پره کئی نا اسلم قبل ان تضرب عنقک ایمان لو مخک دا غنه چې سړی ورواله کیږي سړی ویره او په دې مکی ور باندې سم روب وړي د نبی صلی الله علیه وسلم الله روب ورکړي ځکه چې نبی دی دا دغه معجزه او چې کافر باندې به روب رات ایمان لو کنه غر کیږي حکیم ابن حزام او غبدل دواړه چې مکی ته وتښتې دا خپل ځل اړول خبر ورکړي چې خلک را روان دي او ابو سفیان چې دی د عباس رضی الله عنه ونیو او د چوی چې راځه سبدل امان والم د نبی رسول الله نه کوور نشي او هغه در باندې قادر شو غره وایي دي په دې کې ابو سفیان ځان سره سور کو په قشر باندې چې په دلار براتري ده د مسلمانانو مختلف ځایونو کې خیمه لګولې دي او ورنه بل کړې دي څوکیداران ولر عمر رضی الله عنه د څوکیدارانو مشورو چې ویل د څوک دلکه عباس د نبی رسول الله سره هغه رسول الله سره قشر زی زی تیری وي بس اجازه به ورکا ولا تر دې چې عمر رضی الله عنه چې ولید چې ابو سفیان وسره ده الکه به د قشر سره څوک نه سي ابو سفیان او ادا خدای الله دشمن دی ویني سي خدای الحمدلله چې بتابه نه قادر شو مخکې دا غنه چې امان تعالی الله نه درکړی شو او لوځم سند یې کړی چې ساده سر خو لاول مونږه گزارو په دې ز خوشاله مجد ساده سر ته گزارو یعنی بغیر د امان تعالی امان نه درکړی شو وعده د سنشت ده په دې وخت کې الله مونږ لاس ترا واستلې عباس وی جره سره رانه وایو زپه جلتی باندې لاړم وای ډیر تیز منډه نوکړه د عمر زانه مخکې لاړم د نبی صلی الله علیه وسلم خیمه ته نسان ورساو ادم او دوی جره صلی الله ابو سفیان له ما امان ورکړه د پنایم ورکړه د عمر وایځ دي په دې ماګن کې عمر زانه وای راورسه دا وی جره صلی الله دا سره د الله دشمن دی استاد دې مخالفتونه کړې دي او تیار لاس کې الله راکړه او نو مل موږ امان ورکړه دی او نو اوس کوم وعده شته دي دا سره وجل غواړي عباس رضی الله عنه چې رسول الله وعلى امام وکړ نبی وایي هغه له حفاظت کو عمر رضی الله عنه چې وایي په دې کې عمر رضی الله عنه عباس دغه ته ویل دي عباس ته ویل عمر دا کدا ستاد قبیله نه تاب به وای نه وجل اس یو په غوښه نه ولور کدا د بنو عدی نه وای چې دا ستاد قبیله ده تاب نه وایي خو دا ستاد قبیله نه څه خبره کنه هغه ته ویل چې مهلن عباس دې خبره مکوا قسم په الله ستا اسلام ما ته زما د پلار د اسلام نوم ډیر خوښ دی د دې د وجه نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوکو د خطاب د اسلام نه ستا اسلام زما ډیر خوښ دی چې ته مؤمن شوی ایمان درلود ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم ستاسو امینه و نو موږ هغه خلک نه چې د خپل قوم لحاظ کوو د قوم پرستۍ دا غیرت د الله د پاره زکو مطلب یې دا و خطاب زما پلار دی لیکن د اسلام زما دونه خوښ نه لکه ستا اسلام می چې کوکو ته زما د قوم نه نی لیکن بیا هم پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه ته سونه جوړ ځل نه هغه عباس ته او فرمایل چې دا ابو سفیان واخل ځان سره خپل خیمه د ویس او ساره به ما ته راواله به وسه سار ګور رسول الله څنګه جلتی نه و دا پدې کې هغه خپل خیمه ته بوت شپې ته راکړه احوال دې دل د مسلمانانو دا ډېر والی دې کتل سار له شرا واسطه الله نبی دې ابو سفیان ته ویلې چیا با سفیان اما انا لکا ان تشهد لا اله الا الله وسم پوری ته په دې خبره پوهه نشو چې توحید حق ده الله دا په غیر باندې بل اله نه د عبادت لایق نه ده نبی صلی الله علیه وسلم صدا کوم نه ویل چې دا خبره خو صحیح ده کدا نور علی حشر ته وی او دا نور باباګان وی او دې څه کارونه کول او شو سجدې پر کول شه نه موږ به پیدا راکړی او پیسې مون نکړل او په دې خبره زه پوه شوم چې الله نه بغیر بل اله نشته دا قیو الله معبود هم دغه ذات اوس یې توجه پیدا شو نبی ورته چې اما انا لک ان تشهد انی رسول الله اوس په ته په دې خبره نه پوهیږي چې الله رسول یې ما او دا دونه معجزې دي تاسو ګورئ ولې دلې وي درې اوس په ته په دې نه پوهیږي وای د مخکې دا خبره وکړه دې پر لمه کړه چې ما احلمک وما اکرمک وما اوصلک یا محمد ته چې څومره صبرناک سره یو څومره عزتمن سره یو څومره صلی الله علیه و انسان یې دا هیڅ صفات دی وګورئ تاګر خو دې صفات دي ارچه دا خبر ده اما هذا ففي النفس منه شيء الى الان د رسول الله صلی الله علیه و سلم پر رسالت کې اوس مې شک ده ستاسو نبوت کې اوس مې شک زه دې نه پوهیږم چې دا بد الله رسول دی. قال الله نبی صلی الله علیه وسلم روانه کړل زکه درسته به فکی په قرار قرار کې لاوله کې سره دې چې په درسته به فکی نه پس کې موسم شک دی. زه دې نه پوهیږم عباس او تیمور دې کې ایمان راوړا مخکې دا غنغه چډې والے کې هغه من دا غیر اور کواله چې والے کې ورزر کې ایمان راوړا نه به دا له پاسه دا کلمه ویل چې شهد الله الا اله الا الله وشهد ان محمد رسول الله دی وکه دغه پاسه ویل رسته به لږ وخت پس فشو ولاوله کې دا کلمه دغه پاسه غونتی ویل ابو سفیان وزه کلمه ویل نو اسلام راوړا نه پس هغه اخلاص شو دا مشره د کفارو بچ عباس وی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نعمت هم له ورکوي وی ان بصفیان رجل يحب الفخر دا یو سره د جدا فخر فخر تقومون د ملکان خانان مشران چې دی د سیو فخری غوړي یو مشرانه غوړي نو دلن یو مشری شانه ورکه چې دا له خوشاله شي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د دې مشری دا شوله چې من دخل دار ابي سفیان فهو امن کدا ابو سفیان کورته څوک نه نواته موږ مکه باندې حمله کوو کدا د کور کې څوک دن نو هغه به فهمني دا ابو سفیان دای عزاز بس دی چې د کورته څوک نه ابو سفیان ته هم سنو وایو د بچو ته هم سنو وایو د کورته چې نور خلک راځي هغه ته هم سنو وایو دای عزاز یو لور نو ویل یا رسول الله ما کور خو لري کور دې پای کې وایو لږ کسان نه ځي کی وړي کې کور دې پای کې څوک دا موږ له سفیان دره کې دا خوري کم عزاز دی نبی داوی رسد دیو احساس داشه و من دخل المسجد فو آمن که سوک مسجد حرام تا ننواتا اول تا کین آس آغبان پا آمنی مسجد تا که سوک لار مسجد حرام تا بس آغبان پا آمنی و مسجد مولوکی دا پاق زمانه که مولوکی آئی کم در طول قریش پا نرازی لگه نورم پر آخی ندا اللہ رسولو فرمال جی و من اغلق علیه بابه فو آمن که چا بزان دروازه بندکللا خبال کور تا ننواتا دروازه بند کړه دم په امه شته ته مونږ سره ویو کور کې بدن موږ عمل نه کوو که بار په کوڅه کې څو ګرځې ده تور و سره وا هغه وخت لول شي میدان ته څو راو نه وځي حمله د ځان تیار نه کړي د جنگ کوشش و نه کړي کور کې نه شو سبب ته نه ویو د الله رسول کار د الله په امر باندې کوي د څه نه چې دی وخت اوس کامیابی کې غلبه راځي بس یو وجنه بل وجنه بس د څه دا طریقه دا غنه و رحم و رحم طول شفقت د الله په بندگانو باندې شفقت خلد رسول الله صلی الله علیه وسلم زده کوي چې کوم ځای کې شفقت کړل ته کوا چې نه ده کړل ته نه دی کول پکار پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم عباس ته ویل چې دا دغه بوز د ابو سفیان او مکه یو لار کې دوه غرونه راځي مکه ته داخلېدل ولا غرونه دې تر زم غرد دې فهم غرد نه په دغه ځای کې دا ودروه دا عباس وی مخی تلیو عباس دا غد تلیو دا ابو سفیان نو چه دا غزیت تر سیدن وی عباس و تشاعت نواز وکی چه قیف ودره آقا پا حبت کشی چه بیز شلوش بیز ما پا خیز ما پا بارکی امرو که وجنی میکی سنگ شل حدایو تشی ابنی حشم سنگ شل بید دا غدر را سکوی که سنگ نو آقا و تویش غدر مدر نشه خود اللہ رسول امر کرده چه تا ودره گانو نور زبط سخبره نپویم دلتا ودره آقا ودره هم دلته مجاهدین ته امر وکړ تاسو ورسې د دې په د خپل فوجین او تور خدای الله خپل مجاهدین او خدای الله نبی صلی الله علیه وسلم د دې وخت کې مجاهدین او خدای الله او داغیو وسله او خدای الله طاقت کفاره تا او نوې نوې مسلمانان ته داخله د دا اسلام یو برخه ده چې کافر هغه ذلیل شي او هغه د اسلام نه متاثر شي د دې لپاره دا کار کاوه نو په دې کې وخت به دراته راشه لاوله کې هغه اگر مجاہدین را تیر شو چې کوم اسونه ولای هغه کدا څوک دی عباس نه به تاسو کا وای دا خو سلیم قبیله ده وای مالی ولی سلیم نو خو سلیم سره څه مشاکل نشته رسې جګړې مو ځای سره داسې کې چې بم غاملا کوي د دې څه کار دی چې بم غاملا کوي بل قبیله را تیر شو دا څوک دی وای دا مزینه قبیله ده وای مالی ولی مزینه څنګه مزینه سره جګړې نشته دا ولی بم غاملا کوي دا بل څوک ده وای دا اسلم قبیله ده امداغه خبره ودا کوله دا جو هنه قبیله ده دا به دا خبره کوله دا بنو تمیم دی دا د اقرب نه حبس پلان کی خیل دا به دا خبره کوله شي مالی ولهم کیندا په دې باندې نه پوهیږي چې داخله په منی ولې عمل کوي ځکه د عربو د دا چې اول باندې به د پولی پټی د وژنه دښمنی به کوله دا په تاسو څنګه وځي د الله لپاره مګنی دښمنی کیږي عدل توس د دا صحابه چې روان دي د الله لپاره دښمنی کوي د مکه والا سره. ابو سفیان ته دا خبره نه ده معلومه چې د الله لپاره داخله زموږ دښمنان شوی دي او لګي دي په موږ باندې حمله کوي. د اسلام د وجه موږ باندې حمله کوي. نو په دې کې اخره کې یو غټه دسته د فوج رااله کتیبه خزرې وته ویل شنه او هغه ټول په وسله باندې ودی چې پټو چې سرګې سره ښکارا کېدلې. د ځان اندازا زغری چولې ویو توري وسره ویو ډېر هبتی شکل جوړ کړو. د ته پوسو چې دا څوک دي؟ نو ویل چې هاغه رسول الله دا رسول الله دی په مهاجرین او انصار او مهاجرین او انصار وسره دي. هغه چې داسې فوج ما شرط نه ولیدل دومره والله کې دی مقابله څوک وکي څوک نشي کولای چې دی مقابله وکي. نو عباس ته ویلې چې لقد عظم ملك ابن اخيك او یو لفظ کې دی راځي لقد امر امر ملك ابن اخيك استاد دی وراره د باشي په ډیره غټه شو لکه غټ باشا ته جوړ شو. عباس ته ویل چې دشه مویا وا انها النبوه دا نبوت د باشي نه ده. تا زر باشي ته ذهن لاړ شي چې را باشا دی او مشر دی او دا باشي خبره مکه دا نبوت دی د الله پیغمبر دی. ناغویلو فنعمی دن ایبنو چه تا دسی ویچه نبی دن ایبنو رو رو یلکشان یقین پیدا کیا دا پا دیکی ابو سفیان ویده دی فوج نمخ کلار او قریش دارا لگلیو چه تا بار منگل خبر راولا چه دا ننواتا انو خلک را جمع که اگی دیو ویلی چه دسی فوج را روان دیو اللہ که دایی مقابل آوک خطر قدل دادا چه تسلیم شئی نایو ته په کار شو چې لکه دا ته څنګه زمونږه تلیات القوم چې ته بار مونږه استلې وې د دې لپاره چې ته خبر راوړې ته دا خبر راوړې هنده چې ودا په کار شو لکه د خزه و هنده هغه زنه نه چې د حمزه رضی الله عنه غزري رستلې او جګري رستلې چپلې و دا عربو دې زنه نه کوم ډیره پاله و نیو نو دی و ته ویلې عام قریش ته ویلې چې بئس تلیات القوم دا مخکې مونږ له ګلو د جاسوسۍ لپاره دا ډېر ناکاره سره ده اقتلوا الحماد الدسم الاقمش القدمين الساقين دا سرګوډ یو دا سر رنگ دی او دا ټول بدن دی او دا نرمه پونډی دی مړی کې داسمه خاوه دا ولې دې د بوزدلې خبره کوي محمد رسول الله په خلاف کې داسې بوزدلې خبره کوي جنگ ته ودرې توري راواله شوه مقابله وکړي هغه مقابله ته تیار و نو دا قریش ته ویل چې لا تغرنکم هذه من انفسکم یا خلکو داسمه کزم دوکنه کې دا چې تاسو غره بلکاوی خو د محمد رسول الله مقابله سوګ نشي کوله داغه د فوج مقابله سوګ نشي ځان مغر کوي خلکو باندې چې مروبو تیار او د بزخه په روپ چوا چوا وای زما څه مشوره څه شی وکو نو وای مشوره دا ده چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم له شما غو چې سوګ من دخله دار به سفیان روانه کس ما کور ته سوګ نه نو تاغه ته سنوي نو یو دې چې قاتلک الله الله تعالی هلاک استا کور خر کوټه ځنه کور دې پیندش په لاس کسان په کې ناراضه دې لاس کسان په فرامن ده وینه دای ویل دي چې وهن دخل المسجد فوامه کې مسجد ته نه وته هم فامن وې مسجد کوم وړو کېده دخل عام قریش هم لشي وینه و من اغلق عليه بابه فوامن دای ویل دي چې دروازه بند کړه هغه په فرامن و او هدا او سا وې دغه پراخه خبره کړه ده ګر سوي دخل کور ته نه وځي الله رسول صلی الله علیه وسلم کله چې وای دا د ستاسو فوج ورته دله په دی ابو سفیان باندې او دا په غزه کې ولاړو دغه مکه د غره په لمنه کې چې ولاړو نو دی ځکه چې یو صحابي دی سعد ابن عباده رضی الله عنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم جنډه مو د لاس کې و د انصارو جنډه د په لاس کې و او د غسی د وژنې خبره وکړه ابو سفیان ته ورواره ولا چې اليوم يوم الملحمه نن د جنگ ورځ ده اليوم تستحل الحرمه نن د کعبه بي عزتي کې دا خبره وکړه اليوم اذل الله قريشا نن هغه ورځ چې قريش به بګل الله ذلیل کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وشو چې سعد دغه خبره وکړه عثمان او عبدالرحمن او فیل چې رسول الله کې دې چې دا سړی غصه ډیر دې د سینې چې په قريش باندې اوران حمله ونه کی او څه خلک چرته ونه وژني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خبره غلطه کړې ده چې دغه شی ویل اليوم يوم المكرمه نن د عزت ورځ ده اليوم تعظم الكعبة اليوم تعظيم الكعبة نن رسل تعظيم الكعبة ده تعظم في الكعبة ده كعبة تعظيم بكوليش اليوم عز الله في قريش نن انا رسل چه قريش لب الله عزت ورك قريش لب سنگ عزت ورك ده كافر دي يعني الله دي من توفيق ورك چې په ایمان کې داخل شو مسلمانان شو خو عزت من شو کنه لولا عزت ورکیو دا وای جنا دا به عزت کی دا خبره مګو نو داغه نه جنډه واخستله خو نبی دا سم حکیم زکه دا خو خاص مرګره چې جنډه دې واخستله خو خلکو کې و شرماو او هغه خجالت دې ذلیل بشي دا حکمت نه کار واخست دې ته حکمت وای جنډه را واخستله داغه نه زوی دې ولا ورکړه کیسه نه بدلې ورکړه چې څه دا جنډه ولا دا پلار دې نه نبی ته داغه عزت برحالم پاتې شو ځکه چې جنډه چې داغه پلاس کی داغه نه واخستله دې په چا حمله ونه کی ورانه او ژوند ولا ورکنه چې پلاری خپنې چې دې داغه کور نه ونه وته جنډه کا او انصارم خپنې شو لزمن نه جنډه وانه خستله شو څنګه دا جنډه شو دا عزت یې شو نبی سره څنګه خبره مو وکړه او دا او فرمایي چې تاسو کم کس دل مخله راته او جنگ وکاونه او احسدهم حزدا بل دلی کې زره زره کوي ولیکن کم خلق جدی سنین لا تقتل احدا کسود سے جنگ نکی نعام خلق بنی واجنگ صرف دو وات نا کسانو بازی سرطنی کی نه رازی بازی کی دیار لسوان لس کسان رازی چه دی پا بارا کی آم آروا که جدان چر تولی دا بواجنگ یوی پاگی کی اکرمہ ابن ابو جہل خود دلیو چه دا ابو جہل زوی چه دی دام چه چر تولی دا داغر غلیس کافر دا بواجنگ دو می پاگی کی عبداللہ بن ابی سرخ خود دلیو عبداللہ بن سعد ابن ابي السرح چمك دا غوا كامل ویلو دا بر حبار ابن الاسود دا بگی کودلیو بل دا هندی کودلیو دا هندا او ابن خطل کودلیو او دا ابن خطل دو وینزی وی قینتان چا غیب در رسول اللہ سم حج بی کولی و کنزلی بی کولی پا شعارو که آغی کودلیو او یو دا غا سارا کودلیو دا کم زنانه چی دا خطر آوڑا دا حتر ابن ابي بلتا دا یو څو زنانوی او یو څو شریو د دې په اړه کې حکم کړو چې دا چرته ولې دا قتل وای اگر کدا متعلقین به ستار الکعبه د کعبه غلاف نیولې هم دا وجلې په کار دي ځکه دا مار او د لړم حیثیت لري مار او لړم پارځ کې وجلې کې نه یو دا مار وکاو بلې دا مار وکاو چې څو جنگ نه کوي ته سموي وای اوسو چې څو جنگ کوي نه به سم قتل وای تر دې چې نبی صلی الله علیه و سلم راوړل چې تواته مکه مکرمه ته نږدې الته خپل فوجونه ب 40 تقسیم کول څلور تقسیم ولا ورکړو چې دا غوښه زه ان شاء الله تعالی به بیانو چې مکه مکرمه ته څنګه روان نو تاسو کارونه به مکه کې دنه وکړل او د قریش به سم عمل وکړل او د مکه کې څنګه جن تر کېږي سورې پاتې شه دی وزه اپای کې ډیر فائدمنه خبرې چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او د الله حکمونه او د نبی صلی الله علیه وسلم شفقتونه به ګرځ کړی الله سبحانه وتعالى موږ تاسو خلک بشره راځي صلی الله علیه وسلم